NPO Radio 1 met Renze Klamer. Dachten we allemaal goed beschermd te zijn, gaat het nu weer over de boosterprik. Maar ja, is dat nou echt voor iedereen nodig? En wat is er eigenlijk waar van die verhalen over enorme effectiviteitsafname van de vaccins? Zometeen duidelijkheid in één vandaag, maar nu eerst andere duidelijkheid in het NOS Nieuws van 4 uur met Jan van der Putten. Bij het RIVM zijn ruim 12.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er bijna 1.400 meer dan gisteren. En het is het op twee na hoogste dagcijfer sinds het begin van de pandemie. In de ziekenhuizen bleef de bezetting gelijk. Daar liggen net als gisteren 1.647 besmette mensen. En van die groep liggen er 327 op de intensive care. Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin. Uit onderzoek blijkt dat Janssen sneller zijn beschermende werking verliest dan andere coronavaccins. De Jonge hoopt het advies van de Gezondheidsraad volgende week te hebben. Het kabinet wil in december beginnen met boosterprikken voor ouderen, omdat vaccins hun kracht verliezen. De GGD's zeggen dat dat veel eerder kan. Informateur Remkes begrijpt dat de Tweede Kamer en de samenleving ongeduldig worden over de formatie. Die duurt nu al bijna 8 maanden. De informateurs Remkes en Koolmees spraken vanochtend met Tweede Kamervoorzitter Bergkamp over de stand van zaken. Berichten dat er volgende week al een akkoord zou kunnen zijn, zijn volgens Remkes onzin. Die verhalen horen wij ook. Wij weten niet wie die verzinsels de wereld in helpt. Er is op dit ogenblik, wat ons betreft, nog geen concreet tijdstip te noemen. Ook de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geen voorspellingen doen over een einddatum. Websites als rechtspraak.nl zijn slecht bereikbaar door een DDoS-aanval. Op de site kunnen publiek en advocaten zoeken naar vonnissen en dossiers. En ook meekijken met zittingen gaat nu in de meeste gevallen niet. Het kabinet wil weten of er ook dit jaar een vuurwerkverbod moet komen. Vorig jaar is dat goed bevallen volgens het Veiligheidsberaad. Er waren minder vuurwerkslachtoffers, dus minder belasting voor de zorg. NEC Nijmegen speelt misschien nooit meer in een vol Goffertstadion. Er zitten honderden scheuren in de tribunes, bleek na het instorten van een stuk tribune. NEC-directeur Wilco van Schaik zegt nu dat hij rekening houdt met het zwartste scenario. Motocrosser Jeffrey Herlings is wereldkampioen geworden in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. In Italië won hij de laatste en beslissende manche met overmacht. Daar even was Herlings de controle kwijt. Even moest hij corrigeren. Het zal toch niet gebeuren? Nee, er staan mensen te juichen aan de kant. Daar is de winningsvlag. Jeffrey Herlings, wereldkampioen MXGP 2021. Het feest kan beginnen. Commentator Hans van Lozenoort. De belangrijkste concurrent van Herlings, de Fransman Romain Lefebvre, eindigde in de laatste race op de 3e plaats. Jeffrey Herlings won de titel in de MXGP 3 jaar geleden ook al eens. De centrale intocht van Sinterklaas in Utrecht komende zondag gaat niet door. De organisatie wil de intocht niet langer op zich nemen vanwege de opleving van het coronavirus. Als organisatie hebben we 2 grote belangen. Hoe kunnen we de intocht van Sinterklaas zo veilig mogelijk organiseren voor het publiek, maar ook natuurlijk voor onze ruim 250 vrijwilligers die op die dag actief zouden zijn. Ja, wij kunnen dat gewoon niet garanderen dat het dan een beetje knap gaat. Dus zo is het. De intocht in de verschillende Utrechtse wijken gaat voor zover nu bekend wel door. En het weer. Op de Wadden wat motregen. In de rest van het land droog. Vooral in Limburg en Brabant volop zon. En het is 1 graad of 11. Morgen in het noorden en midden van het land wat motregen. In het zuiden droog. En het wordt morgen 1 graad of 12. En hoe gaat het op de weg? Dat weet Dennis mooi bij de ANWB. Er staan vooral korte files. Het zijn er bij elkaar opgeteld 28. Nou, die meeste leveren dus niet heel veel vertraging op. En wel een paar met een bijzondere oorzaak. Zoals bij Amsterdam op de A10 Oost richting de A10 Noord. Tussen Buitenveldert en de Zeeburgertunnel heb je een kwartier vertraging. Het wegdek is daar slecht. 2 rijstroken zijn dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A1 vanuit Amersfoort voor het knooppunt Watergraafsmeer. Op de A27 Gorkum-Utrecht heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. Tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen heb je nog 25 minuten extra nodig. De A58 Breda Bergen-op-Zoom, die is nog steeds dicht tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. Dat heeft te maken met een aanhouding door de politie. Omrijden doe je via de A16 en de A17. En tot slot bij Rotterdam op de N210 vanuit Krimpen aan de IJssel naar Rotterdam staat voor de aansluiting met de A16 4 kilometer file. En dat staat er zo goed als stil door een ongeluk. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, 1&0 oor. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katernen, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladerhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. NPO Radio 1. Avro Tros. Mensen met een Janssen of AstraZeneca-vaccin maken zich zorgen. Want hoe goed beschermt dit vaccin nog na een paar maanden? Is het niet tijd voor een extra prik? Vaccin-expert Anke Hoekriede biedt zo duidelijkheid. En het Schadefonds voor Geweld in de Jeugdzorg wordt overspoeld met de aanvragen. Veel meer slachtoffers dan verwacht hebben zich gemeld met verhalen over lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. En deze mensen moeten nu maanden wachten op antwoord. En die ellenlange formatie is niet alleen heel vervelend, het heeft ook effect op de effectieve regeertijd van een nieuw kabinet. En dat kan best wel grote gevolgen hebben. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is woensdag 10 november. Laura Kors, wat is jou vandaag opgevallen? Nou, er schijnt nieuw licht op de razendsnelle opmars van de Taliban in Afghanistan afgelopen augustus. Binnen een termijn van dagen hadden de extreem-islamitische strijders het land ingenomen. De wereld was verrast. Waarom zouden de 300.000 Afghaanse regeringssoldaten niet bestand zijn tegen slechts 65.000 Taliban? Nou, dat komt mede door spooksoldaten. Er waren namelijk helemaal geen 300.000 soldaten, zegt Khalid Payenda, een voormalig Afghaanse minister van Financiën, tegen de BBC. We never had 300.000 forces. We did not have that. You would ask the chief in that province, you know, how many people you have. Based on that, you would calculate salaries. And they would always be inflated. Ghosts, desertions, martyrs. Ja, provinciehoofden kregen geld op basis van het aantal soldaten dat ze doorgaven. Spooksoldaten, deserteurs en reeds gesneuvelde militairen werden daarom gewoon door hun meegeteld. Payenda beweert dat er maar rond 50.000 regeringssoldaten waren. Zo. Ja, dan het volgende. De Griekse premier Mitsotakis sprong gisteren uit zijn vel na een vraag van een Nederlandse journalist. Tijdens een persconferentie met demissionair premier Rutte en Mitsotakis stelde Ingeborg Beugel van de Groene Amsterdammer een vraag over pushbacks van migranten door de Grieken. Die viel niet in goede aarde. When at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, there has been overwhelming evidence. Have you visited the new camps on our islands? Have you been to Samos? Yes, to... I was one of the first. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. You will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now and you will not interrupt me. Ja, ik vind dit dus echt schitterend, hè? Ik vind Ingeborg Beugel echt een national treasure. En dat is misschien niet zo subtiel en zo, maar... Nou, ik sprak een nog opgewonden Ingeborg. Dus daar net even, ja, zojuist even voor de uitzending. En ze vertelde dat dit fragment in Griekenland de gemoeder ontzettend bezighoudt. Ze heeft vandaag 5 tv-ploegen over de vloer gehad. Oh. Talloze radio-interviews en tweets. En de vragen en reacties vallen grofweg uiteen in 2 categorieën. Eentje van steun en eentje van kritiek en vrouwonvriendelijke opmerkingen. Nou, dat vond ik ook wel, ja. Dankjewel. Twijfels over de effectiviteit van het Janssen en AstraZeneca-vaccin. Toch, dat is voor verschillende politieke partijen reden om het kabinet te vragen om zo snel mogelijk mensen die hiermee geprikt zijn een zogeheten derde boosterprik te geven. De Gezondheidsraad komt in elk geval met een spoedadvies of mensen die met het Janssen-vaccin geprikt zijn aan die boostergroep moeten worden toegevoegd. Ondertussen zien ze bij een bloedbank Sangwin dat 60-plussers met AstraZeneca duidelijk het minste aantal antistoffen hebben tegen corona. Zo vertelde Hans Saier van Sangwin gisteren op Op1. Het sprong me in het oog toen we het gemeten hadden. En dat zijn de mensen van het clubje waar ik ook in val. Die hebben op afstand de laagste hoeveelheid antistoffen. Ja, kijk, zie je dat gemiddelde van 700... ten opzichte van bijvoorbeeld de allerjongste donors met meer dan 5000... Hè, maar ook de 75-jarigen met 1500. En dat is precies het groepje wat ik mee via de huisarts Astra heeft gekregen. Ja, Anke Hoekriede is hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam bij het UMCG. Goedemiddag, mevrouw Hoekriede. Goedemiddag. De vraag is natuurlijk, moeten mensen met AstraZeneca of Janssen zich zorgen maken? Nou, ik denk zorgen niet direct. In elk geval niet dat ze ernstig ziek worden. Want het lijkt toch, na de meeste data die we hebben, erop dat de vaccins heel goed beschermen tegen ernstige ziekte. En die bijvoorbeeld aanleiding geeft tot ziekenhuisopname. Dus wat dat betreft wel eventueel zorgen dat ze besmet zouden kunnen raken. Maar geen zorgen dat ze daadwerkelijk ernstig ziek zullen worden, denk ik. Nee, maar er komt nu dus wel zo'n spoedadvies van de Gezondheidsraad. Specifiek voor die mensen die met Janssen geprikt zijn. Of ze aan die boostergroep moeten worden toegevoegd. Alleen het feit dat er zo'n spoedadvies komt, dat maakt natuurlijk ook een beetje ongerust. Ja, dat kan ik me best voorstellen. En voor mensen die met Janssen zijn geprikt, die hebben natuurlijk maar een enkele prik gehad. Dus daar zijn wel aanwijzingen voor dat daar ook de bescherming relatief snel afneemt. Ik zelf zou ook pleiten voor een boosterprik voor die populatie, vooral voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn. Want ik weet van ons eigen ziekenhuis dat veel ziekenhuismedewerkers het Janssen-vaccin hebben gekregen. En ik denk dat dat zeker voor hun heel belangrijk is om een tweede prik te geven, zodat zij niet ziek worden ten eerste, maar ook geen gevaar vormen voor de kwetsbare patiënten waar ze mee te maken hebben. Ja, dat ze het minder snel kunnen doorgeven. Want als het gaat om de dalende effectiviteit van de vaccins, daar gaat veel over de ronde, allerlei grafieken. Kunt u zeggen, hoe schat u dat in? Ik zie soms hele extreme dingen voorbij komen, dat bepaalde vaccins nog maar 13% werkzaam zouden zijn. Dat klinkt heel ernstig. Ja, dat klopt. Die grafieken die zijn inderdaad rondgegaan en zijn ook gebaseerd op wetenschappelijke artikelen. Het is wel zo dat er verschillende data eigenlijk zijn van verschillende studiegroepen. Ik heb het net vanmiddag nog even opgezocht. Er was een grote studie bijvoorbeeld in Engeland, van de, zeg maar, van het RIVM in Engeland dan. En die komen uit op een afname tot circa 50% ruim 20 weken na de vaccinatie voor het AstraZeneca-vaccin bijvoorbeeld. Dus ze gaan zeker niet terug naar die 13%, zoals in die ene grafiek die nu vooral vaak gezien wordt het geval is. Ja. Maar er zijn dus verschillende data. Wat duidelijk is, is dat er een afname plaatsvindt. En dat de afname ook steeds sterker wordt met verloop van tijd. Ja, ja, en die berichtgeving, dat heeft natuurlijk effect op mensen over die afname. Zeker ook op de mensen die eerder dit jaar Janssen of AstraZeneca als vaccin hebben gekregen. Zo merkte ook verslaggever Joris Kreugel op straat. AstraZeneca. Die heeft u gekregen, AstraZeneca? Ja, klopt. 2 keer, ja. Hoe oud bent u? 76. Ja, er wordt nu toch wel gezegd van dat er haast geboden is, omdat de vaccins minder goed werken. Wist u dat? Nee, wist ik niet, nee. Ja, af en toe lees ik ook wel wat in de krant, hoor. Maar ik weet het ook eigenlijk niet precies natuurlijk. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb ook nog leukemie, weet je wel. Ja. Ik krijg ook straks een brief, zei die dokter van het ziekenhuis, ja. Dat ik extra geprikt word. Of vaccineerd, sorry. Ja. Omdat u ziek bent? Ja, vind het niet erg. Bent u geprikt? Ja, En welke heeft u gekregen? AstraZeneca. Toen u die prik kreeg, toen dacht u van dat zal voorlopig voldoende zijn voor de komende... Ik heb er niet bij nagedacht. Ik heb gewoon, ik heb hem klaar. Ja. Ik denk van nou, voorlopig zit het goed. Geen keus. Nu blijkt toch dat dat minder goed beschermt dan gehoopt. Wat doet dat met u als u dit hoort? Is niet fijn. Dan moet die volgende prik ook maar zo heel snel komen. Wist u dit? Nee. Nou ja, we hebben de griepprik natuurlijk vorige week gekregen. En toen speelde dat nog een keer van die derde prik, deze dan, die Astra. Draagt u zich nu ook anders? U dit weet? Ja, je bent op je hoede. Ik heb ook twee kleinkinderen en die hebben nu ook corona. Mijn dochter heeft het ook, dus... Komen ook niet meer, hoor. Welk vaccin heb je gekregen? Janssen. Ik had geen keus. Dus je wist van tevoren al dat de effectiviteit wat minder was? Ja, dat had ik wel gelezen, ja. Het werkt minder en minder. Wat vind je daarvan? Het is zoals het is. Let je nu beter op? Nou ja, ik ben toch dagelijks met mensen aan de gang. En, dus je bent toch altijd wel alert dat je oppast dat je een beetje afstand houdt. En minder, als het consequenties hebt voor mijn werk zeker. Bent u geprikt? Ja, zeker. En welke prik? AstraZeneca. Nu blijkt toch dat dat minder goed beschermt dan gehoopt. Wist u het ook dat het minder goed... Nee, natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Ik hoor het allemaal van via de televisie natuurlijk, wat er allemaal met ons gebeurt. Jullie moeten snel weer een extra prik krijgen, wordt er gezegd, de ouderen. Ja, nou, en daar hoor ik bij. Hoe oud bent u? Ik ben 85. Maar gaat u nu ook meer opletten? Nee, ik ben niet angstig of zo, hoor. Ik heb er geen slapeloze nachten van, op alle manieren. Ik heb ook de griepprik weer gehad en alles. Dus ik ga keurig mee in het rijtje. Lekker blijven prikken. Maar ja, een ander roept van, jij bent makkelijk, je laat alles. Ik zeg, nou ja, ik heb er verder geen last van, dus doe maar. Dan ben ik zo beschermd voor een hoop dingen. Ja, doe maar. Zo kun je er ook over denken. Anke Hoekriede, hoogleraar vaccinologie. Toch ook wel wat onrust bij mensen. U haalde net het Engelse RIVM aan. Toch dat percentage van 13% wat dan genoemd wordt... dat staat dan bijvoorbeeld in een wetenschapsmagazine... Hè, gerenommeerd magazine Science. Dat is natuurlijk wel lastig als dat soort percentages eronder doen... en ook niet uit zomaar een bron. Nee, dat is absoluut zo. Ik denk dat het ook aanleiding geeft om te handelen... Dus dat die vragen er komen, dat is heel goed begrijpelijk. Het is al in al niet zo verbazingwekkend dat er een afname is in bescherming. Dat was eigenlijk wel te verwachten. We wisten niet precies hoe snel dat zou gaan. Het gaat wat mij betreft ook iets sneller dan ik had verwacht, moet ik zeggen. Maar dat het gebeurt, was eigenlijk van begin af aan al duidelijk. En ik denk dat het inderdaad nu belangrijk is om goed erover na te denken voor wie er een tweede prik zou moeten komen. Ja, de World Health Organization had het er eerder nog over dat zo'n boosterprik überhaupt eigenlijk best wel decadent is. Hè, omdat grote delen van de wereld nog niet eens één prik hebben gehad. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik ben het daar wel mee eens voor gezonde volwassen mensen, zeg maar, die dus niet in een risicogroep vallen, dus geen onderliggende ziekte hebben of boven de 70 zijn. Ik denk dat die mensen wel goed beschermd zijn, want die, zoals ik eerder zei, de bescherming tegen ernstige ziekte is heel goed. En ik denk dat we dan eventueel daarmee moeten leren leven dat we af en toe zo'n coronavirusinfectie krijgen, die dan op een natuurlijke manier het immuunsysteem weer boostert en weer een versterkte reactie geeft. Ja, dus dan zegt u, stel, er zouden straks boosterprikken beschikbaar zijn. Zegt, nou, geef die aan kwetsbare groepen, maar als ze nog over zijn, stuur die dan liever naar een land waar ze nog geen prik hebben gehad, in plaats van ze aan gezonde mensen te geven die al gevaccineerd zijn. Ja, dat zou mijn instelling zijn. Tenzij het gaat om doses die bijna afgelopen zijn. Ja, het moet natuurlijk wel zinvol zijn om ze nog uit te sturen. Ja. Mevrouw Hoekriede, ik heb Pfizer. Wanneer gaat die effectiviteit zo omlaag dat ik ook aan een booster moet? Bij Pfizer gaat het iets langzamer. Dat komt omdat de eerste reactie van het immuunsysteem op dat vaccin sterker was dan op het AstraZeneca-vaccin bijvoorbeeld. Dus die hoeveelheid antilichaam die is aangemaakt na de vaccinatie was hoger. Ja, maar dus wanneer zijn dan de Pfizer-klanten aan de beurt? Ik denk dat dat nog wel even kan wachten. Zeker tot volgend voorjaar. Ja. Maar dat gaat dus, zoals gezegd, weer om mensen beneden de 70 die dus vermoedelijk een sterke reactie op Pfizer hebben gehad. Ja. Mensen boven de 70 die hebben natuurlijk ook meestal Pfizer gehad. Want de meeste ouderen zijn hier ingeënt met Pfizer. Okay. En we zien wel die afname. Oké. En sowieso, Laura, je bent hartstikke gezond. Dus voor jou voorlopig geen booster. Hè? Goed, Ank Hoekriede, hoogleraar vaccinologie over de Janssen-AstraZeneca-vaccins en eventuele extra vaccinatie. Hartelijk dank. Straks de iconische Engelse rode telefooncel. Die werd in zijn bestaan bedreigd, maar blijft godzijdank behouden. Maar waar zijn onze telefooncellen eigenlijk gebleven? Nu eerst even de verkeersinformatie. Dennis Mooi, hoe gaat het met het begin van de avondspits? Nou, er staat al 200 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland. En de langste files hebben allemaal een bijzondere oorzaak. Zoals de werkzaamheden op de A7 op de afsluitdijk richting Friesland leveren nu een uur vertraging op. Het staat daar even compleet stil. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom is de weg nog dicht bij het knooppunt De Stok. Daar heeft de politie eerder vanmiddag iemand aangehouden. Omrijden doe je via de A16 en de A17. Nieuws dan via de NOS. Het kabinet overlegt met het ministerie over vergaande maatregelen om het Marengo-proces rond Ridouan Taghi te beveiligen. Er wordt zelfs gesproken over het inzet van het leger. Wilco Boom, politiek verslaggever van de NOS, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zou dat leger per se nodig zijn? Nou, de oorzaak is dat het strafproces tegen Taghi en ook enkele andere zware strafprocessen, denk aan de motoclub Carlo Waggo, dat die enorm veel politie-inzet vragen. Dat gaat geregeld om honderden agenten per dag. Die zijn onder andere nodig voor de personeelsbeveiliging of de persoonsbeveiliging van rechters, officieren van justitie, van advocaten, ook van het rechtbankgebouw zelf en het transport van de verdachten. Nou, en al die politie-inzet die gaat ten koste van het andere politiewerk in dorpen en in steden. Nou, burgemeesters die zitten hierdoor met hun handen in het haar, hè, want die zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in hun stad of gemeente. En vandaar dat er nu binnen het kabinet gesproken wordt over de inzet van militairen. En daar zal binnenkort een besluit over genomen worden. En hoe dat eruit gaat zien, dat is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Ja, maar de aanleiding is dan dus de capaciteitsproblemen bij de politie. En niet zozeer dat er nu iets draait. Als ik dit lees, dan denk ik, zijn er ontsnappingsplannen of zo? En daarvoor moet het leger worden ingezet. Maar dat is niet de oorzaak. Nee, dat is niet de directe aanleiding. Er is gewoon grote zorgen over de enorme inzet van de politie die er met die strafprocessen gepaard gaat. En die dus te veel druk legt op de politieorganisatie. En vandaar dat er nu naar de krijgsmacht wordt gekeken. Ja. Dit hebben jullie van een aantal bronnen gehoord. Maar wat zeggen de officiële instanties? Nou, de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die eindverantwoordelijk is voor de beveiliging rond die processen, die heeft nog geen officieel bijstandsverzoek aan Defensie gedaan, maar bevestigt wel dat er in brede zin met alle betrokkenen naar een oplossing wordt gezocht. En die zeggen ook dat inzet van het leger een mogelijkheid is, maar dan wordt wel precies gekeken worden of en waar dat de politie kan ontlasten. Kijk, een echte structurele oplossing zou natuurlijk zijn een nieuwe, extra beveiligde rechtbank ter vervanging van de bunker in Amsterdam-Osdorp, waar nu veel van die processen zijn. Ja. Nou, die bunker die ligt vlakbij een woonwijk. Daardoor is er weer extra veel veiligheidsmaatregelen nodig. De rechtbank Schiphol is al overbezet. En er zijn wel plannen voor een nieuw complex, maar dat is op zijn vroegst in 2023 klaar. Oké, Wilco Boom, politiek verslaggever van de NOS. Dankjewel. Hij blijft de bekende rode telefooncel in Groot-Brittannië. Duizenden van die iconische telefooncellen leken te gaan verdwijnen, maar ze blijven toch, zo besloot de Britse telecommaatschappij Ofcom. Ze zien er bij nader inzien toch wel de meerwaarde van in. Nou, kom er maar eens om in Nederland, daar zijn ze al geruime tijd zo goed als verdwenen. Anja Tollenaar, conservator bij Beeld en Geluid Den Haag. Overigens in Den Haag, mevrouw Tollenaar, staat ook de allereerste telefooncel, toch, van Nederland? Ja, zeker. Dat klopt. Die hebben wij in het museum staan, tenminste buiten. Ja. Ja. Wanneer kwam dat ding hier en waar stond die dan precies? Ja, nou, die is afkomstig van het Valeriusplein in Amsterdam. Daar heeft hij altijd gestaan, van 1931 af. Dat was de eerste telefooncel of openbare spreekgelegenheid die echt op straat stond in een woonwijk, zeg maar. Mm-hmm. Want daarvoor had je wel telefooncellen in het postkantoor of op de stations. En deze stond dus voor het eerst op straat. Ja. En was dat meteen een succes? Ja. Mensen stonden in de rij, hè, om te bellen. Want ja, niet iedereen had dan telefoonaansluiting. Dus de telefooncel was echt die voorzag in die behoefte. Mm-hmm. En de PTT die zetten ze in grote getalen neer. En het is wel leuk dat die Britse telefooncel, als je hem zou zien naast deze eerste telefooncel uit Amsterdam, die is grijs en van gietijzer. De Britse is rood en van gietijzer. En hij heeft hele kleine raampjes, die grijze van ons. En dat was, nou ja, een beetje vergelijkbaar, zo'n eerste model. En het was, ja, als je daarin staat, dan is het wel echt een beetje een celgevoel. Hè? Je bent beetje omgeven door die door al dat metaal. Ja, je moet niet heel claustrofobisch zijn. Nee. En waarom stond hij op het Valeriusplein, nou, mevrouw Tollenaar? Vooral waarom in Amsterdam, vraag ik dan als Rotterdammer. Ja, of ja, waarom Amsterdam, waarom het Valeriusplein? Ja, dat vertelt het verhaal eigenlijk niet. Ik weet wel dat tegelijkertijd werden er ook in dat jaar in Den Haag telefooncellen geplaatst, hoor, op straat. En misschien was het logistiek en handig. Kijk, gietijzer, zwaar. Misschien wilden ze hem eventjes. Hij werd in Amsterdam gegoten, namelijk. Dus misschien was dat een heel praktisch verhaal. Ja, dat ze niet meteen naar Stadskanaal moesten. Ja, precies. Want het is altijd wel een hele organisatie om telefooncellen te plaatsen. En dat zie je ook wel terug in het ontwerp ervan. Later, na de Tweede Wereldoorlog, had je de transparantere modellen van Brinkman en Van de Vlucht. De mooie grijze met veel glas erin. En de belettering was toen van Gispen en bekend van de buismeubels. Ik vind het heerlijk, een soort hoorcollege over de telefoon. Ja, ik kan er eindeloos naar luisteren. Ik heb zoveel vragen ook. Maar wat is, want ze zijn er zo weinig nu nog, mevrouw Tollenaar. Waar zijn ze gebleven? Ja. Verdorie. Nee, klopt. Het is echt op zich jammer qua straatbeeld. Maar ja, waar zijn ze gebleven? Heel eenvoudig. Ze zijn eigenlijk verdrongen door de mobiele telefoon. Ja, smartphone. We hebben ze allemaal. We kunnen allemaal zo makkelijk bellen. Maar die hebben ze in Engeland ook, die smartphone. Klopt, maar ja, daar hebben ze toch gekozen voor een stuk of 2000, 5000 laten staan. Omdat, voor het geval dat er toch iemand geen mobieltje heeft en voor noodgevallen ook. Mm-hmm. Dat is een keuze. Ja. En ook nieuwe toepassingen zie je ook wel, hè? Het bibliotheekje erin. Of zijn ook wel proeven gedaan met oplaadstations en... Ze zien er daar ook wel veel mooier uit überhaupt om te laten staan dan dat die groene hier van KPN. Er zijn er nog wel een paar, toch, in Nederland? Klopt. Ja. Er was eigenlijk een belangrijk moment in 2008. Toen heeft KPN besloten van het is niet meer houdbaar. Het is niet meer rendabel om onze telefooncellen op straat te houden. Om ze te onderhouden en het levert niet zoveel meer op. Ja. Toen er was namelijk één telefooncel nodig per 5000 inwoners. Dat was de afspraak vanuit telecomwet, et cetera. Ja. Toen is dat veranderd en toen hebben we ze van heeft KPN ze van de straat gehaald. Ja. Maar toch zijn er inderdaad nog een paar over hier en daar. En een tijd lang heeft particulier bedrijf, RBL Telecom, heeft ze geëxploiteerd en eigen telefoonkaartjes uitgegeven. Ja. En ook vooral mooie reclames opgezet. Dus zodoende zie je er nog wel een paar in de straatbeeld. Ja. Maar ze zijn zeer dun gezaaid, hier althans. Dank Anja Tollenaar, conservator bij Beeld en Geluid Den Haag, over dit voor dit mini-college over de telefooncel. Als je ze nog wil zien, moet je dus beter even naar Groot-Brittannië gaan. Het leek een aardige oplossing. Alle mensen die slachtoffer zijn geworden van geweld of misbruik terwijl ze in een pleeggezin of jeugdinstelling zaten, krijgen een brief waarin het leed dat hen is aangedaan wordt erkend en ze krijgen een eenmalige uitkering van €5000. Maar het aantal aanvragen is inmiddels zo groot dat de slachtoffers maanden moeten wachten op antwoord. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen en beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan. Ja, ze ziet hem. Pak hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. kans op 4 Bridgestone-banden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. NPO Radio 1. Het is 16:30. U krijgt het NOS nieuws van Jan van der Putten. Voor de beveiliging van het Marengo-proces tegen Ridouan T wordt mogelijk het leger ingezet. Het kabinet is daarover in gesprek met het OM, de rechterlijke macht, politie en burgemeesters. De politie is bij dat proces zoveel mensen kwijt dat het gewone politiewerk in het gedrang komt. Het RIVM meldt vandaag ruim 12.700 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er 1380 meer dan gisteren. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen bleef gelijk. Rusland geeft Brussel de schuld van de migrantencrisis aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Volgens het Kremlin zou Brussel eens rechtstreeks moeten gaan praten met de Wit-Russische regering. En motocrosser Jeffrey Herlings is wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. In Italië won Herlings de laatste en beslissende manche met overmacht. Dan gaan we naar Marco Verhoef, die vast wel goed nieuws heeft over het weer. Ja, het weer is nooit slecht, hè? Daar hebben we het wel eens eerder over gehad, volgens mij. Maar als je hebt een heel rijtje clichés klaar. Ja, daarom. Nee, maar ik ga meteen verder. Want als je in Brabant en Limburg woont, zeker in het oosten van Brabant, dan heb je helemaal niets te klagen. Prachtig zonovergoten weer kunnen wij ons hier in Hilversum amper voorstellen. Mm-hmm. Want hier is het tamelijk bewolkt. Maar wij zitten dan toch nog aan de goede kant. Want in het noorden van ons land valt er ook nog af en toe een beetje regen of motregen. Dus flinke verschillen wat weer betreft. Niet wat temperatuur betreft. Dat geldt overigens voor nu. Want voor komende nacht zijn die verschillen er wel degelijk. Waar het bewolkt blijft, en dat is op veel plaatsen, wordt het echt niet zo koud. Maar in de opklaringen in Limburg en Oost-Brabant kan het kwik tot dicht bij het vriespunt dalen. Kan ook een mistbank ontstaan daar. Ja, verder hebben we dan morgen ook nog steeds wel een beetje een tweedeling. Het gebied in het zuiden van ons land heeft de grootste kans op zon. Het noorden de dikste wolken. En vooral in het midden en noorden kan af en toe een klein beetje regen vallen. Maar het zijn geen grote hoeveelheden. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Vrijdag is het een graad of 10. Dan schijnt de zon wat vaker. En zaterdag is het dan weer tamelijk regenachtig. Maar met een beetje geluk trekt dat wel in de loop van de dag weg. Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Een kwartier geleden zaten we net boven de 200. Hoe gaat het nu? Ja, het is nu 215, dus er zit eigenlijk weinig verschil in. De meeste files staan in Zuid-Holland. Op de A7 heb je nu de meeste vertraging. Op de Afsluitdijk richting Friesland. Daar loopt het al af en toe vast vanwege de langdurige werkzaamheden daar. En nu staat er ook nog eens een keer een auto met pech midden in de werkzaamheden. Tussen Breesanddijk en Korwerne-Zand heb je daardoor 3 kwartier extra nodig. Bij Amsterdam file op de A10 Oost richting de A10 Noord. Tussen Amsterdam Oud-Zuid. Oud-Zuid en de Zeeburgertunnel, een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht vanwege slecht wegdek. Rijkswaterstaat verwacht rond 1:05 daar de weg weer vrij te kunnen geven. Op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom is de politie bezig geweest met een aanhouding eerder vanmiddag. De weg is nog dicht bij het knooppunt De Stok. Omrijden kan je het beste over de A16 en de A17. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Renze Klamer. Eén vandaag. Straks, de formatie duurt inmiddels zo lang dat de periode om daadwerkelijk te regeren steeds korter wordt. En dat heeft consequenties, horen we straks van Joost Vullings en hoogleraar staatsrecht Douwe-Jan Elzinga. Het schadefonds voor geweld in de jeugdzorg wordt overspoeld met aanvragen. Op dit moment hebben bijna 6000 mensen zich gemeld om een schadevergoeding te krijgen voor het lichamelijk, psychisch of seksueel geweld dat ze is aangedaan in de jeugdzorg. En dat aantal is veel hoger dan verwacht. De slachtoffers moeten nu maanden wachten voordat ze überhaupt antwoord krijgen. Laura, hoe zit het precies? Ja, het schadefonds en de vergoeding behoren tot de aanbevelingen van de commissie De Winter, die 2 jaar geleden onderzoek deed naar de misstanden in de jeugdzorg. Slachtoffers die geweld hebben meegemaakt krijgen €5000 en een brief met excuses. Wij spraken Natasja. Natasja was slechts enkele maanden oud toen ze met haar halfzusjes uit huis werd geplaatst en terechtkwam bij een pleeggezin in Schiedam. Er is daar zoveel vervelends gebeurd. Dat zegt mijn zuster ook. Mijn zuster zegt dat het is een ongeluksplaats. Pleegouderschap bijvoorbeeld, daar wordt niet gecheckt of die mensen wel geschikt zijn. En in de jaren 60 werd al helemaal niet gecheckt of mensen geschikt waren. In ons geval wilde de mevrouw wilde geen kinderen, maar haar man wilde graag kinderen. Dus kwamen die kinderen. En ik was een drukke baby. Toen werd de beslissing genomen om mij te fixeren aan het bedje. Ja, Natasja deed vanwege haar ervaring een aanvraag bij het schadefonds. Maar die termijn wordt telkens opgerekt. Dat ik steeds weer heb gebeld naar ze toe. En dat ze hun telefoon niet werkt. En dat er vreemde, rare mensen aan de telefoon komen. Dat de mensen onbeleefd zijn tegen slachtoffers. Ik heb iedere keer heb ik hun klachtenfunctionaris moeten spreken. Die heb ik hier ook op mijn telefoon. Ja, hier in de studio Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Welkom. Dank je wel. Je houdt je politiek veel bezig met dit soort zaken. Als je dit verhaal hoort van zo'n Natasja, wat denk je dan? Ja, super schrijnend, maar ook herkenbaar. Want zij is lang niet de enige. Niet de enige die dus een aanvraag heeft aangedaan. Maar er zijn heel erg veel mensen die veel te lang moeten wachten tot hun aanvraag wordt goed of wordt afgekeurd. En in de meeste gevallen gelukkig wordt goedgekeurd. Ja, hoe kan het eigenlijk dat aantal zo onderschat is? 1000 slachtoffers die nu langer moeten wachten dan een half jaar. Er was dus gerekend op veel minder, ik geloof iets van 2000. Terwijl er toch uitgebreid onderzoek naar is gedaan, ook vanwege dat rapport. Ja, dat klopt. Commissie De Winter heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan. 2 hele dikke rapporten bij ons afgeleverd. Ook heel goed. Goed onderzoek hebben zij gedaan. En waarom dit wordt onderschat, dat heeft ook te maken met dat we een minister hebben voor rechtsbescherming die dit probleem niet serieus genoeg neemt en die veel te weinig invoelend is met de slachtoffers. Van de Dekker. Ja, dat klopt. En als je dan bedenkt dat er inderdaad werd uitgegaan van 2000 aanvragen in 2 jaar en dat nu al bijna 6000 aanvragen daar liggen, dan is het natuurlijk een grove onderschatting van wat er allemaal is misgegaan en van het aantal slachtoffers dat er is geweest. Ja, en dan is het al waarschijnlijk zo'n drempel om met dat verhaal naar buiten te komen en om erkenning te vragen. En dan moet je ook nog eens maanden wachten voordat je reactie krijgt. Ja, dan moeten we niet onderschatten. Het is echt heel moeilijk voor slachtoffers vaak om aangifte of een aanvraag in te dienen. En dat heeft ermee te maken dat soms deze gebeurtenissen al lang geleden zijn. Niet altijd, want de commissie De Winter heeft onderzoek gedaan van 1945 tot heden. Mm-hmm. Maar voor sommigen is dat dus al een hele tijd geleden. Hebben afschuwelijke dingen meegemaakt in hun jeugd. En dan moet je dus, voordat je een aanvraag doet, eerst die drempel nog over om die aanvraag überhaupt in te dienen. Je moet vaak een bewijslast op tafel leggen. Die is licht, wordt dan gezegd. Maar je moet natuurlijk wel ergens kunnen bewijzen dat jij bij een pleeggezin zat of dat je in een instelling zat. Ja. En voor heel veel van die slachtoffers brengt dat ook weer oude trauma's naar boven. Ja, precies. En dan is er die generieke regeling van €5000 per geval. Die schade die je leidt, voornamelijk ook psychisch, dat laat zich natuurlijk ook heel moeilijk te vertalen in een geldbedrag. Ja, er is echt op geen enkele manier is er een geldbedrag te plakken op dat leed dat deze slachtoffers is aangedaan. Maar wat hier natuurlijk wel misgaat, is dat slachtoffers op zoek zijn naar erkenning. Zij willen gehoord worden En die 5000 euro voelt voor heel veel van hen, ja, eigenlijk als een extra klap in het gezicht. Ja. En bovendien dat ze het gevoel hebben, doordat dit zo lang duurt, dat ze echt niet serieus worden genomen. Nu zegt u, de minister van Rechtsbescherming Sander Dekker zit er niet genoeg bovenop. Maar goed, u bent Tweede Kamerlid. U hoort die mensen te controleren. Bent u met de Kamer wel scherp genoeg geweest hierop? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want ik kijk hier ook zeker wel de Kamer aan. We hebben het debat nu bijna een jaar geleden gehad. Daar heb ik samen met de andere linkse partijen, SP en PvdA, ook een voorstel gedaan om nog eens beter te kijken naar die regeling. Om het bedrag dus ook op te hogen. Al die voorstellen hebben het niet gehaald. Nou, we zijn natuurlijk niet gestopt. We hebben daarna nog een heel aantal keer vragen gesteld. En ook laatst weer een motie ingediend met het verzoek om nog eens een keer te kijken of die 5000 euro wel proportioneel is. Als je dat dus vergelijkt met het geweld dat die mensen aangedaan. Maar dat gaat dan om de hoogte van het bedrag. Maar is het ook gegaan over de capaciteit, hè, bij het ministerie om deze mensen te helpen? Ja, dat is dus het scheve daarvan. De voorstellen die we hebben gedaan, die haalden het niet. Die werden afgeraden door de minister, omdat hij zei, ja, we moeten nu wel snel beginnen. En als u nou weer allerlei wijzigingen gaat aanbrengen aan die regeling, ja, dan schiet het natuurlijk niet op. Dan kunnen we geen tempo maken. Maar nu hebben we dus en een regeling die niet voldoende is, en nog dat slachtoffers niet op tijd worden geholpen. Dus we zijn al helemaal geen stap verder gekomen. En hoe kan het eigenlijk, ik weet niet of u dat weet, maar dat zo langzaam gaat? Omdat als u zegt, de bewijslast is eigenlijk vrij licht. Je moet vooral aantonen dat je inderdaad bij een pleeggezin of een jeugdinstelling zat. Er is ook een generiek bedrag, dus er hoeft ook niks te worden uitgerekend. Waarom gaat het dan zo traag? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het hoge aantal mensen dat dus, het grote aantal mensen dat dus een aanvraag indient. Het fonds voert natuurlijk uit en ze krijgen opdracht van het ministerie. En daar is gewoon niet goed genoeg de inschatting gemaakt hoeveel mensen van die regeling gebruik wilden maken en wanneer die aanvragen nou zouden binnenkomen. En als u nu moet kiezen, zegt u dan, nou, toch nog even in gesprek over dat bedrag, of liever even die capaciteit opschalen zodat we die mensen sneller kunnen helpen? Nou, als ik zou moeten kiezen, zou ik allereerst kiezen voor een overheid die de slachtoffers serieus neemt en die veel beter met hen in gesprek gaat. Want ik spreek ook regelmatig slachtoffers en het gaat hen vaak helemaal niet om het bedrag. Het gaat erom dat zij gehoord worden, dat zij gezien worden, dat de overheid erkent dat hen leed is aangedaan. Ja. En dat gevoel hebben ze helemaal niet en dat zou als allereerste moeten gebeuren. Maar dat is dus eigenlijk ook sneller een reactie. Ja, veel sneller een reactie. Ja. In gesprekken gaan met lotgenoten. En ik spreek ze ook regelmatig. Ik had heel onlangs nog een gesprek met een aantal volwassen mannen. Die zaten in een jeugd in een instelling. Die zijn daar mishandeld, getrapt, geslagen. Die zijn woest en dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar alleen nou door met hen te praten en door te zeggen ik hoor je, voelen zij in ieder geval wel dat ze enige steun krijgen. En nu vind ik oprecht dat het aan de overheid is om te zorgen dat deze mannen ook echt erkend worden. Oké, Lisa Westerveld van GroenLinks. Bedankt voor je komst. Zometeen feit of fictie over de zorg op de intensive care. Want kan dat eigenlijk niet efficiënter? Nu eerst even nieuws via de NOS. Jeffrey Herlings is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen geworden in MXGP. Volgens Herlings is het een bijzondere titel, omdat het een spannende titelstrijd was en er veel druk op hem stond. Ja, ik denk dat ik meer dan 3 jaar heb moeten wachten op weer een titel. 2019 vanwege mijn voet. 2020 stond ik anderhalve GP voor GP. Breek mijn nek. Dus ja, nu bij derde poging pas weer terug de titel. 3 keer scheepsrecht zeggen ze, dus hij is weer terug wat hij moet zijn. Ja, kun je dan ook stellen dat je dit jaar niet alleen wereldkampioen bent geworden door beter te zijn dan je concurrenten, maar dat je ook gewoon heel veel andere dingen hebt overwonnen, mentaal vooral? Ja, dit was de moeilijkste titel. Ik denk misschien wel alle tijden, maar ook zeker die van mij. Hoe vaak gebeurt dat je de laatste mandje gaat met gelijke punten na een seizoen van 18 wedstrijden, 36 mandjes. Dus, ja, deze was echt wat tof. Ik ben al heel de week bijna niet geslapen. Ogenvallen in mijn kop. Gewoon s'nachts. Zo erg was het. Ja, je blijft denken, scenario's bedenken. En wat als dit gebeurt, als dat gebeurt. Ja, je had de gekste dingen in je hoofd. En dan, uiteindelijk loopt het nooit zoals het gaat. Wie had verwacht dat Romain de tweede mandje derde ging of vierde ging. Ik weet niet wat hij is geworden op meer dan een half minuut achter. Wie had dat gedacht? Dus het was een wel bewogen dag, zeg maar. Ja, dan moest je de vraag keihard voor werken. Hè? Ook naar die starts, allebei de manches. Was je vandaag gewoon op je best? Nee, zeker niet. Want ik stond helemaal onder de stress en druk. Je zag het eerste manche aanpump. Tweede manche. Je zit altijd te kijken wat verven. Je ziet dat je wegloopt. Dan heb je geister. Ja, ik dacht, ja, ik had het niet nodig om vorm te leggen. Ik dacht, ja, dadelijk, je weet het, ik ben het gekste in je hoofd te bedenken. Ik dacht, dadelijk pakt hij me en gaat hij me helemaal terughouden. Je weet niet wat er gaat doen. Ik dacht, ja, ik blijf ervoor. Ik rij veilig, ik krijg mijn trainingspeed en ik zorg dat ik niet val. En dat heb ik gedaan. Dat was genoeg voor de 1-1 en de GP en de wereldtitel. Ja, en dan trek je hem toch binnen, dat bedoel ik. Ja. Dan ben je gewoon loeisterk. Ja, dan moet je mentaal toch wel serieuze zenuwen hebben. Zeker, ik heb de hele mensen zitten denken en wat ik al zeg al dagen. En dan toch zo af te maken dan... Monkey of my back, zou ze in het Engels zeggen. Ja, we hebben elkaar vaak gesproken. Ik heb je vaak zien winnen, maar ik heb je nog nooit zo blij gezien. Nee, ja. In 2018 zag je hem aankomen. Ik stond 95 punten voor of zo, met nog 4 manjes te gaan. Ja, dan is gewoon even binnen tikken. Maar nu, ja, je weet het niet. Dus ja, dit is de spannendste, zeker. Motorheld Jeffrey Herlings was dat in gesprek met verslaggever Matthijs Westraten. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, op de A1 richting Amsterdam heb je nu 3 kwartier vertraging. Er stond al file vanwege slecht wegdek op de A10. Tussen Muiden en Knoop het Watergraasmeer staat nu 4 kilometer. En heb je dus 3 kwartier extra nodig. Ligt daar rommel op de weg. Dan de A10, de A10 Zuid richting de A10 Noord. Tussen Oud-Zuid en de Zeeburgertunnel 1,5 uur vertraging. Vanwege dat slechte wegdek zijn daar nog 2 rijstroken dicht. Feit of fictie? Ja, Laura, we gaan het hebben over zorg op de intensive care. Ja, want gisteren hoorden we in Eén Vandaag Jerry Brown, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hartchirurgie. Over de vele hartpatiënten die geen operatie krijgen omdat de IC's vol liggen met coronapatiënten. En toen zei hij dit. Die COVID-IC-zorg kun je efficiënter inrichten. Dat is niet de meest complexe IC-zorg. De IC-zorg voor hartpatiënten en transplantatiepatiënten is dat wel. Dus dat betekent dat je met net iets minder verpleegkundigen toe zou kunnen. In plaats van 1-op-1 of 1-op-2 zou je 1-op-3 kunnen. Met ondersteuning van ander verpleegkundig personeel. Dat kan bijdragen en kan helpen bij het ondersteunen van de IC-verpleegkundigen. Oké, dus de IC-zorg kan efficiënter. Het is niet de meest complexe zorg. Dus 1 verpleegkundige op 3 patiënten, zei hij, dat kan best. Ja, en de vraag is, klopt dat? Eerst maar eens gebeld met Stella Salde van vakbond Nu 91. Zij is not amused over deze uitspraak. Ik vind het echt opmerkelijk dat artsen of een verpleegkundig beroep gaan oordelen of het efficiënter wel of niet kan. Dat vind ik wel heel bijzonder. Want, zo zegt Salde namens Nu 91, wij horen hele andere geluiden. Wat wij in ieder geval terug horen van de IC-verpleegkundigen, dat het helemaal geen eenvoudige zorg is en dat het vaak complexe zorg is. Omdat het te maken heeft met multi-orgaanfalen. En dat betekent dat verschillende ziektebeelden vaak spelen. En er kan veel misgaan. Dus het betekent om eenvoudig maar te zeggen van 1-op-1 naar 1-op-3. Nou, dat vinden we echt onbegrijpelijk. Ja, dat zegt de vakbond. Wat zeggen de IC-verpleegkundigen zelf? Nou, Thomas Smit is zo iemand, werkt op de IC van het Amsterdam UMC. Hij begrijpt waarom de hartchirurg zegt dat het efficiënter kan. Maar dit is de praktijk. Die patiënten die binnenkomen, die COVID-patiënten, die zijn dood en doodziek. En op het moment dat ze dat zijn, weten we niet welke kant dat opgaat. Dus in het begin denk ik dat het zeer onwenselijk is dat je 1-op-3 gaat werken. Dat is gewoon in de praktijk niet te doen. En we moeten ons ook goed realiseren dat als we naar 1-op-3 gaan, dan weten we uit de literatuur dat daar de kwaliteit van zorg van afneemt en dus ook bijvoorbeeld de mortaliteit toeneemt. Ja, dat betekent dus gewoon meer mensen dood wanneer je 3-op-1 gaat werken. Dat klinkt eigenlijk alsof het gewoon fictie is. Nou ja, dat is ook wel weer heel erg kort door de bocht. Want, zo zegt Armand Geerbus, hoogleraar IC-geneeskunde en hoofd van de IC op het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum, het kan wel efficiënter, maar dat vereist een compleet andere manier van werken. Namelijk? Nou, COVID-patiënten concentreren in een paar ziekenhuizen, taakgericht werken. Dus bijvoorbeeld aparte wasteams, aparte teams die patiënten van de rug op de buik draaien. Minder overdrachten door 12-uursdiensten in plaats van 8-uurs. Dat is allemaal efficiënter en het is ook al op veel IC's gedaan in de eerste golf. Maar, zo vertelde Geerbus me, het gaat ten koste van de menselijke maat. Werkplezier en beroepseer. Daarom kan dit slechts tijdelijk. Ja, maar efficiënter kan dus wel. Ja, op papier wel. Maar, zo benadrukt Stella Salde van Nu 91, die andere manier van werken, dat zien de bij hen aangesloten IC-verpleegkundigen simpelweg niet zitten. Daar voelen ze zich niet zo lang bij en we moeten in ieder geval op dit moment voorkomen dat ze niet verder gaan weglopen door nog strengere efficiëntiemaatregelen in te voeren. Oké, dus laten we terug naar het begin. IC-zorg kan efficiënter, feit of fictie? Feit. Het kan efficiënter, maar slechts kortdurend. Want het is funest voor het werkplezier. En juist dat is op het moment bij de IC-verpleegkundige al ver te zoeken. Dankjewel. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Het is al bijna 8 maanden geleden dat we naar de stembus zijn gegaan. Maar een nieuw kabinet, ja, u weet het, dat is er nog niet. En dat is niet alleen een bron van ergernis voor veel mensen, maar het is ook een reëel probleem voor de nieuwe regering. Want de netto-regeertijd tot de volgende verkiezingen wordt zo steeds korter. Over de gevolgen daarvan gaan we het hebben met hoogleraar staatsrecht Douwe-Jan Elsinga. Goedemiddag. Goedemiddag. En met onze politiek commentator Joost Vullings. Hi Joost. Ja, hallo. Joost, die plannen van een nieuw kabinet, die moeten dan natuurlijk vervolgens weer worden omgezet in wetgeving. En dat kost allemaal tijd, hè? Ja, en ze gaan een regeerakkoord op hoofdlijnen maken. Dus hoe je dingen gaat uitvoeren, moet je als minister ook nog zelf verzinnen. Dus in de start krijg je al een extra taak mee. En je hebt dus een jaar minder de tijd. Dus kortom, het wordt hard doorwerken voor die ministers om vooral moeilijke wetgevingen doorheen te krijgen. Ja, en dat geldt dan voor wetgeving aan de hand van nieuwe plannen. Maar ik begreep dat de kabinetsformatie nu al gevolgen heeft, want Nederland heeft bijvoorbeeld geen plan ingediend waarmee ze miljarden uit Brussel hadden kunnen krijgen. Ja, dat lukt nog wel, moet nog wel. Maar normaal gesproken, als je een missionair kabinet had gehad, hadden ze een plan kunnen indienen. En hadden we dat geld kunnen krijgen. Dat komt wel goed. Maar je ziet dus ook, dat is dus natuurlijk de andere kant van de medaille. Als je heel lang demissionair bent, dat er heel veel problemen blijven liggen. En die problemen stapelen zich maar op. Maar goed, dat probleem hebben we vaker benoemd. Maar dat je uiteindelijk nog maar 3 jaar de tijd hebt om alles wat je nu verzint in de formatie tot werkelijkheid te brengen, dat is een probleem wat eigenlijk tot op heden onderbelicht is gebleven. Ja, want Douwe-Jan Elsinga, hoogleraar staatsrecht, zo'n wet er helemaal doorheen krijgen en voordat dat in werking kan treden, hoe lang duurt dat eigenlijk? Nou ja, dat is toch bij de complexe wetgeving duurt dat toch zeker 2,5 jaar. En er is niet alleen een probleem aan de voorkant, maar ook vaak aan de achterkant. In de regel is het zo dat in het laatste jaar van zo'n kabinetsperiode dan neemt de cohesie van het kabinet toch vrij sterk af. Zijn de nieuwe verkiezingen alweer in zicht? En dan is toch ook de bereidheid om nog van alles nog wat af te handelen meestal een stuk geringer. Dus het laatste kabinetsjaar heb je ook al niet veel aan. En als je dan aan het begin een jaar verliest, en dat is nu aan de orde, en zelfs wat langer nog, denk ik, is de 4-jarige kabinetsperiode wordt gereduceerd tot 2 jaar. En dat is eigenlijk een onaanvaardbare situatie zo onderhand. Want welke gevolgen kan dat hebben dan voor wetgeving? Dat bepaalde wetten dan maar niet worden aangemaakt, of dat ze gebrekkiger tot stand komen? Ja, maar kijk, u moet bedenken, we hebben nu verzonnen dat we gewoon een kort regeerakkoord gingen maken. Dat zou in 2-3 weken klaar zijn, maar dat is ook niet aan de hand. En vervolgens wordt er een regeringsprogramma gemaakt. En dat is op zich heel goed, dat de nieuwe ministers dan ook zelf met de collega's kunnen binden aan wat ze zelf moeten uitvoeren. Maar het betekent wel dat je straks, na januari, als dat kabinet er zo rond de kerst is, dat je dan nog 2, 3 maanden, 4 maanden nodig hebt om dat regeringsprogramma te maken. En dat betekent dat de nieuwe club eigenlijk pas in mei, juni van start kan. En dat betekent dat we dan echt meer dan een jaar kwijt zijn. Hè? Ja. De 100 dagen van Balkenende hebben we destijds gehad. Nou, dat was ook niet echt een succes. Dus laten we zeggen, er zijn heel veel grote problemen in Nederland. En als je dan eigenlijk maar netto 2 jaar de tijd hebt om die problemen op te lossen, dat is eigenlijk toch iets wat we niet zouden moeten willen. Maar kun je dan niet gewoon vanuit staatsrechtelijk oogpunt zeggen, het is helemaal niet verantwoord zo'n lange kabinetsformatie? Nou ja, dat is mijn stelling eigenlijk ook. Hè. Ik bedoel, wat er nu gebeurt kan eigenlijk echt niet. Het is bovendien structureel van aard, hè, die lange formaties. Het ziet eruit dat de volgende formatie nog langer wordt. Hè, want premier Rutte zal dan niet meer terugkomen. Hè. De VVD misschien wat verlies leiden. Hebben we nog meer partijen nodig om een nieuw kabinet te vormen. Ja, dus het probleem wordt structureel steeds groter. En ik denk dus dat we daar ook iets aan moeten doen. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ja, maak die regeerperiode dan maar 5 jaar. Dat is niet zo fijn voor de kiezers. Je zou ook kunnen zeggen, de meerderheidsvorming in Nederland moet toch beter en anders. Ik zou zeggen, deadline. Gooi er gewoon een deadline in, Joost. Ja, maar dat werkt niet. Dat werkt niet. Waarom niet? Dat hebben we vroeger in gemeente en provincie ook wel gehad. Maar dat is toch niet helemaal. Kijk, wat wel werkt is iemand van buiten. Hè, een president zoals in Duitsland, die dan gewoon de leiding van zo'n kabinetsformatie heeft. Dat was vroeger bij ons natuurlijk het staatshoofd. Kan natuurlijk wel een beetje op snelheid aandringen. Maar wat er nu gebeurt kan eigenlijk niet. En het is een structureel probleem. Daar moeten we ook een structureel oplossing voor kiezen. Maar Joost, deadline wordt er ook niet over gesproken in Den Haag? Is dat niet? Nee, het meeste wat je natuurlijk hoort bij partijen die wat groter zijn, is bijvoorbeeld een kiesdrempel. Zodat je, dus de zetels weer wat meer geconcentreerd worden. Dat zou een formatie ook makkelijker maken. Maar goed, dat vergt ook weer heel veel wetgeving. Dus dat komt er ook niet zo heel erg snel. Nee, dus daar is eigenlijk geen oplossing voor. Behalve misschien gewoon politieke moed. En sneller tot de kern komen in zo'n formatie. Want ze hebben wel zo lang om elkaar heen gedraaid. Maar politieke moed klinkt makkelijk, want was nou juist het probleem. Hè? Ja, precies. Dus, dat kun je wel zeggen, maar je kunt ze niet. Dat is kijk, als u zegt, meneer Elsinga, een deadline werkt niet. Ja, je wilt natuurlijk wel iets hebben waar je ze een beetje aan kunt houden. Dat je op een gegeven moment kunt zeggen, ja, kom op, heren en dames. Ja, nee, dat is zo. Kijk, En als je Nederland vergelijkt met al die andere landen, en België doet men er soms ook heel lang over, maar in de meeste Europese landen is het kabinet eigenlijk gewoon binnen 2-3 weken gewoon is de regering gevormd. Ja. En dus ik denk dat we toch gewoon grondig moeten, ook in staatsrechtelijk opzicht grondig moeten nadenken over het stelsel wat we hebben. Want het wordt erger, het probleem wordt structureel groter. En dat betekent dat je er echt iets aan moet gaan doen. En dit kabinet zou eigenlijk daar het initiatief toe moeten nemen en zeggen van ja, maar laten we dat probleem nou eens grondig verkennen, want zo kan het niet langer. Nee, en is het niet ook, Joost, dat als het, ik weet niet hoe lang het nog überhaupt gaat duren, je hebt ook weer geen idee, toch, denk ik? Want dat blijft nou, er is het streven om het voor de kerst een kabinet op het bordes te hebben. En dat willen alle betrokkenen heel graag, maar garantie tot aan de deur. Maar betekent ook toch met elke week dat het langer duurt, als je de formulering volgt die jullie hier neerleggen, dat eigenlijk met de week dit kabinet ook steeds minder zou kunnen gaan betekenen in de periode. Nee, in die zin is het dus ook echt van belang van die partijen die nu aan het formeren zijn en dus allemaal plannen aan het maken zijn. Dit moet de komende jaren gebeuren. Los van dat die mensen gewoon zelf een kerstvakantie willen hebben, is het natuurlijk ook fijn dat die ploeg dan al geïnstalleerd is, dan toch al een beetje met ambtenaren de eerste aanzet kan doen, zodat er in het reces nog nagedacht kan worden, dat je wel gelijk 1 januari volle kracht kan beginnen. Ja, en ik zou even denken, die kiesdrempel die je net noemt, Joost, wat zou dat eigenlijk nu uitmaken? Want voor de partijen die nu een kabinet gaan vormen, maar had het niet echt een verschil gemaakt? Nee, dat is natuurlijk ook altijd, als je hem heel hoog maakt, dan dat ligt ook hoe je de kiesdrempel vormgeeft. Als je die heel hoog maakt, dan krijg je gewoon minder partijen en dan hopen mensen dat het makkelijker wordt. Ja. Denk jij dat lukt voor de kerst? Ik zeg gewoon ja. Jij zegt, oké, nou, ja. Gedurfd. Ja. Dalian Elzinga, wat zegt u? Ja, ik denk het wel. Maar kijk, de complicatie deze keer is ook dat men de bewindslieden wil benoemen voordat het regeringsprogramma wordt gemaakt. Dat is natuurlijk toch ook nog wel even een dingetje. Ja. Dus dat wordt nog een hele tour, denk ik. Maar ik denk dat wel gaat lukken. Oké, Dalian Elzinga bedankt. En Joost Vullings, bedankt. We gaan het zien. Dit was het voor één vandaag op de radio. We zijn er natuurlijk ook op televisie om 17:15 op NPO 1. Op deze zender zometeen Nieuws & Co. met Lara Rentsen. Ik wens u een fijne middag en tot morgen. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Ze zeggen dat de opmars van vrouwen onstuitbaar is. Die Elisabeth I die heeft een hele sterke en duidelijke keuze voor zichzelf gemaakt. Ze zeggen ook dat vrouwen betere leiders zijn. If every nation on earth was run by women, you would see a significant improvement on just about everything. Dat betekent dus dat de wereld over 25 jaar een leukere planeet is, want dan zijn er evenveel vrouwelijke als mannelijke leiders. En die besturen beter. Klopt dat? Op die vraag probeer ik het antwoord te vinden samen met mijn 14-jarige dochter Jasmijn. Catharina de Grote, die heb ik echt nog nooit gehoord, dus ik ben wel benieuwd. Madame Machiavelli, een podcast van Poont voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek.